yemeyecek, Kur'an dinleyecek, güzel şeyleri dinleyecek. Hani ayet-i kerimede diyor diye ellezine yestemi'unel kavle feyettebi'une ahsenehu. En güzel şeyi dinleyecek ve sözlerin en güzeline uyacak. Her sözü mümini tarif ederken her sözü duyar, en güzeline uyar. En güzeli de Allah'ın kelamıdır. Oraya uyması teşekkürdür. Namazı kılması bedenin teşekkürü. Okuması dilin teşekkürüdür. Ve kalu e izâ dalelnâ fil ardı e innâ lefî halkın cedîd bel hum bi liqâi rabbihim kâfirûn. Diyorlar ki, peki biz yeryüzünde kaybolduktan sonra biz yeniden yeni bir yaratılışla bir yaratılışta mı bulunacağız? Onlar Allah'a kavuşmayı inkar ediyorlar diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bu sözle ya yeryüzünde kaybolup gidiyoruz, bakınız toprağa gömülüyor veya yangında yanıyor. Hiç külü dahi kalmıyor. Külünü de rüzgarda savuruveriyorlar. Bazıları vasiyet ediyor ya, beni önce yakın, sonra da işte filan kayanın üzerinde rüzgarda savuruverin diyor. Yani bundan sonra biz yeniden mi dirileceğiz diyorlar. Böylelikle onlar Allah'ın huzuruna varmayı inkar ediyorlar diyor. Kul, söyle onlara. Yeteveffâkum melekul mevtillezî vukkile bikum. Sümme ilâ rabbikum turcaûn. Canınızı almakla görevli melek sizin canınızı alacak, öldürecek. Sonra da Rabbin huzuruna, Rabbinizin huzuruna döndürüleceksiniz diyor Rabbim. Nasıl yapacak? Yasin suresinde vermişti Rabbim cevabı. Kul yuhyihellezî enşe'ehâ evvele merra. O kemikler yok iken kim onu kemik haline getirmişse diriltecek olan da odur. Hani yaşımız kaçsa ona göre. O yaştan önce yoktuk biz. Dünyaya gelmeden önce yoktuk. Rabbim bizi dünyaya getiriyor bir anneyle bir babadan ve derken belirli bir kiloya ulaşıyoruz. Peki nereden toplandı bu? İşte dünyanın her tarafından toplandı. Ve bir gün tekrar yok oluyoruz. Yok olmuyoruz. Rabbimin mülkünde varlığımız devam ediyor bizim. Bir şekilde yaptıklarımızın cezasını veya mükafatını görmek üzere bekliyoruz. Mahşer yerinde cezamızı da veya mükafatımızı da göreceğiz. Kaybolma diye bir şey yok. وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا اَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوقِنُونَ. Rabbim diyor ki, keşke bir görsen onları, o suçluları. Suçlular Rabbin, Rablerinin huzurunda başlarını eğmiş olarak durduklarını bir görsen. Ve orada da şöyle diyorlar: ey bizim Rabbimiz, gördük, gördük, mahşeri gördük, cehennemi gördük, gördük ya Rabbi. Seni de işittik. Ya Rabbi, ne olur bizi dünyaya döndür de. Salih ameller işleyelim. Salih amel, kitabına uygun ameller işleyelim derler. Biz yakinen bu ahiretin varlığına inanıyoruz. kesin bir şekilde inanıyoruz. Ne olur bizi dünyaya döndür diyecekler. Kur'an'da birkaç defa tekrarlanıyor bir bu. Velev şi'na le'eteyna külle nefsin hüdâha velâkin hakkal gavlu minni le'emle'enne cehenneme minel cinneti ven nâsi ecma'in. Dilemiş olsaydık herkese biz hidayetini verirdik. Yani Rabbim dilemiş olsaydı, inkar denen şeyi bize vermeseydi, kimse inkarcı olamazdı. Ama Rabbim فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ayetiyle iyilik yapmayı da, kötülük yapmayı da bize vermiş. Bu seçimi de bize lütfetmiş. Onun için herkes özgürce bu dünyada iman edecek veya inkar edecek. Ama Rabbim diyor ki, bakın inkar etmemenizi istiyorum. İman etmenizi istiyorum. Peygamberlere uygun hareket etmenizi istiyorum. Bu dünyada iman ve ameli salih işlerseniz ahirette cenneti hak edersiniz diyor ayet-i kerimelerinde. Velakin hakkal gavlu minni, benden şu söz hak olmuştur. Le'emle'enne cehenneme minel cinneti ve nâsi ecmain. İnsanlar ve cinlerden cehennemi dolduracağım. Sözü bendendir. Yani cehennem insanlardan inkar ve isyancılarla, yine cinlerden de inkarcı ve isyancılarla cehennem doldurulacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Buradan anlıyoruz ki cinlerin de inananları ve inanmayanları var. İman edenleri, inkar edenleri, ibadet edenleri, isyan edenleri var. Cennete gidecek olanları veya cehenneme gidecek olanları da var. Fezûgû bimâ nesîtum ligâe yevmikum hâdâ innâ nesînâkum vezûgû azâbel huldi bimâ kuntum tâmelûn. Buyurun azabı tadın diyor Rabbim. Niye karşılık olarak? Bugünü, geleceğini, bugünle karşılaşacağınızı unutmanız nedeniyle buyurun azabı tadın. Bugün biz de size unutmuş muamelesi yapacağız. Cehennemde unutulacaksınız. Rabbim unutmaz. Ama unutulmuş mal ne olur? Orada daimi kalır ya unutulan bir şey. İşte cehennemlikler de orada unutulmuş muamelesine tabi tutulacaklar. Buyurun. Ebedi azabı tadın. Neye karşılık? Bimâ küntüm tâmelûn. Yaptıklarınıza karşılık. Yani Allah Celle Celaluhu hiçbir kimseye haksızlık yapmayacaktır. Bütün bulduklarımız cehennemdekiler, affedersiniz, cehennemdekiler amellerimizin karşılığıdır. Cennette lütfedilenler ise amellerimizin kat kat karşılığıdır. Rabbimin lütfu keremiyledir o. Cehennemdekiler Rabbimin adaletiyle karşılaşacaklar. Cennettekiler de Rabbimin rahmetiyle karşılaşacaklar. Lütfuyla karşılaşacaklar. Tetecafa cunubuhum anil medaci'i yed'ûne rabbehum havfen ve dami'an. Müminleri tarif ederken Rabbim onların yanları, yan tarafları yataklarından uzaklaşır. Olur mu bu? Olur. Sabah namazına nereden kalkıyorsunuz siz? Yatağınızdan kalkıyorsunuz. ki uykunun da en tatlı olduğu saatler, sabah saatleri. En tatlı olan bir zamanda yan taraflarınızı yataklarınızdan uzaklaştırıyorsunuz. Rabbim bunun bizim için değerli olduğunu, Rabbim katında sevabının da fazla olduğunu anlatmak için böyle bir ifadeyle anlatıyor mümin insanları. Onların yanları sırt üstü yatmış, yan üzeri yatmış, yataktan uzaklaşıyor. Ve Rablerine dua ediyorlar. Allah Celle Celaluhu'nun azabından korkarak, rızasını da ümit ederek korkuyorlar. Rablerine dua ediyorlar. Yalnız dua etmekle kalmıyorlar. Ve mimma razaknahum yunfikun. Bizim onlara verdiğimiz rızıklardan dağıtırlar da diyor Allah Celle Celaluhu. Hani adam demiş, bunun için bir Yasin okuyacağım, bir de koyun keseceğim demiş. Yasin'i okuyayım bari demiş. Parasızca Yasin okumak. Yasin'i okuyayım bari demiş. Rabbim diyor ki hem dua ederler hem de rızıkla, bizim onlara verdiğimiz rızıktan dağıtırlar, infak ederler. İhtiyaç sahiplerine verirler diyor Allah Celle Celaluhu. Yani hem dille yapılan ibadetler hem de malla yapılan ibadetler bizim sevabımızı artırıyor. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Hiçbir kişi bu yaptıklarının karşılığı olarak Rabbim tarafından verilecek ve gözlerini de aydın edecek mükafatların, o gizli tutulan mükafatların ne olduğunu bilemez diyor Rabbim. Yani cennet, cennet deniliyor. Ayet cennet verilecektir diyor. Nehirlerinden bahsediyor. Tecri min tahtihel enhar. Onlardan da bahsediyor. Ama bunlar sözdür. Hani çiçek dedim. Siz kokladınız mı çiçeği şu anda? Koklamadınız. Bal dedim. Ağzınız tatlandı mı? Tatlanmadı. Cennet dedik. Ya Rabbi cenneti bize lütfet diyoruz dememiz lazım. Ama cennet kelimeyi söylüyoruz. Rabbim diyor ki bakın sizin için öyle şeyler hazırladım ve gizlide duruyor. Gözleriniz gözleriniz pırıl pırıl olacak. Göz aydınlanacak onları gördüğü vakit. Yaptıklarınızın karşılığı olarak onları da siz şu anda bilmiyorsunuz diyor. Bunlar verilecek diyor. Ama hocam yani bu 70 yıllık dünyada Müslüman yaptığı işte 70 yıllık ibadet. Kafirin de yaptığı 70 yıllık kafirlik. Yani ebediyen cennet, ebediyen cehennem olur mu? Zaten bu dünyada bize öğretilen şöyle bir şey de var. Cennet amellerimizin karşılığı, yalnız yapılanlar değil. Müminin şöyle bir niyeti var. 70 yıl değil, 70 milyon değil, 70 milyar değil, 70 trilyon sene yaşasa, 70 katrilyon senede yaşasa ben bu imandan ayrılmam, ben bu amelden ayrılmam niyeti var. Kafirin de 70 yıllık yavurluğunda canı alınırken, peki 70 milyon sene yaşasa, 70 milyar yaşasa bu gavurluğumdan dönmem var. 1000 yıl yaşasam da gavurluğumda devam ederim inancı var. Onun için cehennem onun için ebedi. Efemen kâne müminen kemen kâne fâsikan la yestevû. Rabbim diyor ki hiç müminle fâsık bir olur mu? Bir değiller bunlar diyor. Aynı değiller bunlar. Emmellezine aminu ve amilus salihati felehum cennetul me'va. İman edip ameli salih işleyenler için sığınak olarak, yer olarak cennet vardır. Konuk olarak cennet vardır. Nüzülen bima kânu yâmelûn, yaptıklarına bir barınak olarak cennet vardır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve emmellezine fesegû, isyankarlara gelince, Allah'ın itaatından çıkanlara gelince, başkalarının itaatına girenlere gelince, feme'vâhumun nâr, onların da sığınağı, alınacak yer, girecekleri yer ateştir. Kullama eradu en yahrucu minha yu'idu fiha. Ne zaman oradan çıkmak için uğraşsalar geriye iade edilirler. Cehennemin içerisine iade edilirler. Ve qila lahum zuqu azaben narillazi kuntum bihi tukezibun. Buyurun. Yalanladığınız azabı tadın bakalım denilir onlara diyor. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. O büyük azap ahirette, mahşer yerinde, kıyamet gününde, cehennemde ki tadılacak olan büyük azap. Onu tattırmadan önce bu dünyada da onlara biz azabı tattırırız. Ki böylece kötülüklerden belki dönerler diye diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bu dünyada kafirlerin bazen başına gelen belalar da onlara bir rahmet olduğunu ifade ediyor. Ahirette yani daha can bedenden çıkmadan dönüş yapsınlar diye diyor. Rabbimim her halükarda rahmetini ve merhametini bizden esirgemiyor. Bizim doğru yola gelmemiz için bize birçok uyarıcılar gönderiyor. Başta peygamber, sonra onun getirdiği kitap. Ve bir de şu anda tattığımız, tuttuğumuz, gördüğümüz, kokladığımız her şey bizi Allah'a götüren ayetler ve alametlerdir. O işaretleri takip ederek Rabbimizin emirlerinden dışarı çıkmamaya, yasaklarını çiğnememeye dikkat edelim. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.